Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zaprezentował koncepcję przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest śledztwo w sprawie zagryzienia 7-letniej dziewczynki przez psy pod Barczewem. Upał zostanie w Polsce do niedzieli, będą nawet 34 stopnie. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis, co oznacza, że w projekt komunikacji zostaną włączone wszystkie duże miasta w Polsce, mówił premier Donald Tusk, przedstawiając koncepcję przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pierwszym i najważniejszym elementem ma być sieć kolejowa. Sieć kolejowa, którą proponujemy, jesteśmy już w fazie projektów i finansowania. To będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą i ze stolicą, podkreślał szef rządu. Także powstanie relatywnie gęsta sieć, która będzie łączyła realne skupiska ludzi, która będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie jakieś ideologiczne wymysły. Początkiem tego projektu będzie tak zwany projekt Y. Państwo interesujący się tym problemem wiecie, mówimy tutaj o projekcie kolei dużych prędkości, która połączy Warszawę, Łódź i w okolicach Sieradza będzie to rozwidlenie na Poznań i na Wrocław. To jest, jak mówił premier, program 100 minut, bo mniej więcej w 100 minut będziemy mogli dojechać z Warszawy do Katowic, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Prokuratura rejonowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie zagryzienia 7-letniej dziewczynki przez 6 dogów niemieckich w barku pod Barczewem. Właścicielowi psów grozi do 5 lat więzienia. Na razie jest w tej sprawie nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów. 6 zwierząt zostało przewiezionych do jednego ze schronisk na obserwację. Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatruje wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi suwerennej Polski Michałowi Wosiowi. Ma to związek ze śledztwem w sprawie wydatkowania środków publicznych na zakup oprogramowania Pegasus z kasy Funduszu Sprawiedliwości, który był przeznaczony do pomocy ofiarom wypadków drogowych. Prokurator Marcin Wielgomas tłumaczył, że z materiału dowodowego wynika, że po wprowadzeniu zmian w kodeksie karnym wykonawczym w 2017 roku rozszerzono katalog możliwości wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Jak wynika z ustaleń NIK-u i tego materiału dowodowego, który został zgromadzony w niniejszej sprawie, niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, podpisaniu, ale jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, podjęto szereg działań związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup przez CBA środków techniki specjalnej. Michał Woś ocenił, że wniosek prokuratury jest pełen niechlujstwa i nie wykazuje żadnego znamiona przestępstwa. Prokuratura we wniosku o uchylenie immunitetu nie określiła, jaką korzyść majątkową albo jaką korzyść osobistą miałaby wystąpić. Korzyść nie została w ogóle sprecyzowana, co nawet nie pozwala na odniesienie się do treści tego zarzutu. Zdaniem posła suwerennej Polski wniosek powstał na użytek polityczny przed eurowyborami. Komisja ma zaopiniować wniosek, następnie zostanie poddany pod głosowanie na posiedzeniu Sejmu. Agencja S&P Global Ratings podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego Polski. Eksperci jednej z największych agencji ratingowych na świecie spodziewają się, że w tym roku produkt krajowy brutto Polski wzrośnie o 2,9%, a w przyszłym o 3,3%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zgodziła się z zawartą w raporcie oceną, że głównym silnikiem napędzającym polski wzrost gospodarczy będzie konsumpcja. Liczymy na to, że do tego silnika konsumpcji dołączą potem inne, czyli inwestycje, eksport, no ale to raczej dopiero rok 2025. Analitycy S&P spodziewają się utrzymania stóp procentowych w Polsce do końca roku na obecnym poziomie i rozpoczęcia obniżek w przyszłym. To będzie najdłuższa fala upału w czerwcu, prognozują synoptycy. Upał pozostanie w Polsce do niedzieli. Temperatura maksymalna może zbliżyć się do 34 stopni. Początkowo powietrze pochodzenia zwrotnikowego obejmie województwa zachodnie, południowe i centralne. Na tych obszarach temperatura może przekraczać 30 stopni. W kolejnych dniach upalnie będzie już niemal w całym kraju. Najcieplejsza ma być niedziela, mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Termometry na południu i w centrum kraju pokażą bardzo wysoką temperaturę, lokalnie nawet do 34 stopni. Wysoka będzie także temperatura minimalna, dodaje Ewa Łapińska. Gdy temperatura minimalna nie spada poniżej 20 stopni, mówimy o nocach tropikalnych, podczas których pojawiają się problemy ze snem i trudno jest odpocząć. Synoptycy radzą, aby nie wychodzić z domu w godzinach popołudniowych. Wtedy promieniowanie UV jest największe. Jeżeli musimy wyjść, pamiętajmy o butelce wody. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

alone, she on her own, taking it home. Footsteps in the alleyway, she got no other way to go. To stop and think, man, what you doing, man? Can't you let your sister breathe? She got the right to do it day and night. The moon, the way she bleeds, and then it bleeds. She ain't gonna stand for it. Czasów, kiedy Norman Cook chyba nawet nie myślał jeszcze o szyldzie Fat Boy Slim. Freak Power w tonacji trójki dziś w zastępstwie Jacka Hawryluka, który jak wiadomo jest specjalistą od muzyki francuskiej, w tym także francuskiej elektroniki. No i myślę sobie, że elegancko będzie, kiedy sięgniemy po muzykę właśnie znad Sekwany. Tak przynajmniej postrzega ten utwór większość, ale kiedy tylko internet spęczniał i stał się powszechny, Thomas Bangalter i Guy Manuel Domem Cristo musieli stanąć w prawdzie i wcale nie drobnym druczkiem, a całą kompilacją wydaną na kompakcie, wskazać oryginalne tytuły utworów, no i jeszcze same utwory, na których w kreatywny sposób przecież zbudowali swoją karierę. Tak było z Daft Punk. To jest, mam wrażenie, mimo wszystko zamknięty okres w historii muzyki, bo Daft Punk nie istnieją. Natomiast z samplowaną muzyką jest dziś tak, że sample się przekształca i właściwie nie słychać tych oryginalnych próbek. Technice dosyć kontrowersyjnej, ale moim zdaniem dającej słuchaczom więcej korzyści niż strat. No bo po sznurku do kłębka można dojść oryginału i jeszcze dowiedzieć się trochę o prawdziwym autorze tego motywu przewodniego. No a że wśród naszych słuchaczy jest coraz więcej młodszego pokolenia, to mam nadzieję, że będzie to pożyteczna lekcja. Przed tobą bez wątpienia Przebój. Utwór, który ustawił francuski duet na wiele, wiele lat. W 2001 roku rozpoczynał album Discovery. W powszechnej świadomości zapisał się jako utwór Daft Punk, ale niestety nie jest tak do końca. Szczegóły usłyszysz w ciągu 10 najbliższych minut. Time.

Z roku 1978 nas Spell on You, I put a Spell on You, przepraszam, utwór Eddiego Jonesa, po który pod koniec lat 90. sięgnęli Guy Manuel de Memcristo i Tuma Bangalter, wycinając potężnych rozmiarów sample, umieszczając go następnie w zupełnie nowym środowisku dźwiękowym. Tak właśnie powstał utwór One More Time, a że kompozycja Put a Spell on You jest dziełem Liberyjczyka, stąd wątpliwość wyrażona przed muzyką, czy rzeczywiście jest w pełni francuski to utwór. Wspomniałem również, że okres w historii muzyki, w którym sampling był modny, przeszedł właściwie do lamusa, co widać między innymi w nowych nagraniach wytwórni Ninja Tune. Kiedyś słynęła z muzycznych wycinanek, a dziś stawia na artystów, którzy w pełni mogą się nazywać autorami poszczególnych kompozycji. Clearowanie, jak to się mówi w slangu, clearowanie tych patchworkowych nagrań jest bardzo czasochłonne, no bo trzeba się postarać o prawa autorskie i właściwie nie do końca wiadomo, czy tworząc takie nagranie, autor zgodzi się na ich przekazanie. Tak czy owak, współczesnym, jakże ważnym nabytkiem Ninja jest Jordan Rakai, wokalista, tekściarz i producent muzyczny, który wydał w tym roku swój najnowszy album zatytułowany The Loop. Całość tego pełnego metrażu rozpoczyna utwór Flowers. Said it twice, now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me. Now I say all my life I waited squeeze to your heart, you said ready. Cause all my life I waited to fill my days with your hours. Cause time in a world that's ours felt worth it to plant all the flowers. Cause all my days I'd spend all alone when up and it left me. My patience had finally left me. By the grace of your heart, you said ready. Komu kwiaty? Na przykład takie białe róże. Flowers. W ten sposób rozpoczyna się najnowsza płyta Jordana Rucka i płyta zatytułowana The Loop. Artysta występował swego czasu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To był czas, kiedy promował album Origin. No a sam wokalista pochodzi z Nowej Zelandii. Jego dziecięcą, szczenięcą miłością byli Stevie Wonder, Steely Dan oraz na przykład A Tribe Called Quest. Do tego wszystkiego silnik kariery zaczął naprawdę porządnie pracować w 2015 roku, kiedy został zaproszony przez Disclosure do zaśpiewania na ich albumie Caracal. Później przeprowadził się do Londynu, został członkiem kolektywu muzycznego I Relive, który stworzył wraz z Alpha Misty i Tomem Mishem. Rozpoczął także współpracę z Richardem Spivenem, jazzowym perkusistą współpracującym z Flylo, z Flylotusem, czy na przykład z Jose Jamesem. Został też zauważony przez Simona Greena, a.k.a. Bonobo, który zaprosił go na wielki finał trasy Migration i to było wszystko, to się wszystko działo w Alexandra Palace, gdzie Rakey wystąpił przed 10-tysięczną publicznością. Tak to się wszystko zaczęło i tak to wszystko od samego początku też współgrało z festiwalem Tauron Nowa Muzyka, no bo przecież nie byłbym sobą, gdybym nie zamieścił dziś tego wątku kilka dni po zakończeniu 19 edycji tego przeglądu. My w każdym razie wracamy do wcześniejszej płyty Jordana Rucka i płyty, która właśnie była promowana w Katowicach. Przed nami utwór Mad World z płyty Origin. It's a bad, bad world. It's a bad, bad world. roku 2019 z płyty Origin, Mad World, czyli utwór Jordana Rakai, utwór wraz z całą płytą opublikowany w wytwórni Ninja Tune. Do tego labelu przyłączyła także ostatnio Roisin Murphy, która jak wiadomo była, no nie wiem czy najważniejszą, ale bardzo ważną bohaterką 19. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Koncert, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, to... To muzyka bandu, to nie muzyka elektroniczna. Chociaż oczywiście elektroniczne dźwięki też się pojawiały, ale było to wszystko grane no, w takim starym ujęciu. 8 osób na scenie, miałem wrażenie, ale wciąż nie potrafię tego, nie jestem w stanie tego potwierdzić. Może jak organizatorzy festiwalu troszkę odpoczną, to odbiorą telefon. W każdym razie miałem wrażenie, że wśród tych 8 osób jest Mark Brydon, czyli ten gentleman, który z Roisin Murphy współtworzył Moloko. Zespół, który nie wiadomo, czy funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, bowiem oficjalnie nikt nie powiedział, że to koniec. Wiadomo natomiast, że sprawa jest zawieszona. A mówię o tym, ponieważ w trakcie koncertu Roisin, który był poświęcony głównie płycie Hit Parade, najnowszej płycie artystki, pojawiły się także kompozycje z przeszłości, w tym na przykład Overpowered, czyli bodaj drugiej płyty, albo trzeciej, Roisin Murphy. Były też utwory z przedostatniej płyty i co mnie przynajmniej zdziwiło i postawiło potężny znak zapytania, pojawiły się 3 utwory Moloko, w tym ten. Back to me. I'm Roisin Murphy, and you are listening to Polish Radio Trójka. Sing it back to me. Bring it on. Proszę mi wierzyć, było bardzo, bardzo podobnie. Moloko w programie trzecim, czyli Moloko. Z Roisin Murphy wokalnie i Markiem Braydonem za różnymi pulpitami. Do tego wszystkiego zestaw osób, którymi otaczali się wtedy, tworząc kolejne albumy, no i jeżdżąc w trasy koncertowe. Wciąż nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze nastąpi reaktywacja tego zespołu. Ja trzymam kciuki, choć dużo rzeczy z przeszłości pojawia się teraz właśnie w twórczości scenicznej Roisin Murphy, jak na przykład pękaty band, który poza klasycznymi instrumentami zawiera w sobie również całą masę techniki. W tym na przykład kamery. W pewnym momencie Roisin Murphy chwyciła za takową i zaczęła filmować wszystkich muzyków, powielając ich 6 czy tam 7-krotnie. Do tego wszystkiego ze 12 kreacji chyba, tak mniej więcej 11-12 kreacji pojawiło się w trakcie tego występu. Roisin szła w stronę w bok sceny, no i tam stał gentleman, który szybko zakładał kolejne ubrania. A dżinglowa wstawka z głosem Roisin Murphy może sugerować, że mamy z artystką wywiad i mimo pytań wciąż nie mogę w tej chwili powiedzieć, kiedy go opublikujemy, ale z pewnością będę trąbił do tu, do tam. W tej chwili mogę powiedzieć, że w trakcie tej rozmowy pojawiło się kilka wątków dotyczących współpracy artystki z producentami najnowszej płyty Hit Parade oraz rzecz dotyczyła również suplementów do tego wydawnictwa, a jak wiadomo, jeden z remiksów do utworu What Not To Do stworzył Moody Man. She wanna be. With the weekend on it. All we don't. Tell me what not to do. With them home. With them against home. Tell me what not to do.